Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, değerli dostlar, Rabbimiz Kur'an'ında ve Peygamberinin lisanında, hadisi şeriflerde kıyamete dair sahnelerden söz eder. Bu sahnelerin bir kısmı şöyle olacak, böyle olacak tarzında bilgiler verir. Bir kısmı da şöyle dediler, böyle yaptılar, böyle yapıyorlar şeklindedir. Bakarsınız ki cennette veya cehennemde iki kişi konuşuyorlar. Dedi ki, yaptı ki, geldi, oturdu. Halbuki henüz cennete giren yok, henüz cehenneme giren yok. Kur'an'ımız dışında, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin dışında birisi bize ne zaman kurulacağı belli olmayan bir pazarla ilgili şöyle oldu, böyle oldu dese, onu kurgu, hayal ürünü kabul ederiz. Ama Allah ve Peygamberi Aleyhissalatü Vesselam, biz dünyada iken şöyle dedi cehennemdekiler diyor. Böyle dedi cennettekiler diyor. İyi düşündüğümüz zaman karşımıza bir soru çıkıyor. Nedir bu soru? Neden Allahu Teala henüz gireni olmayan cennet ve cehennemi bu şekilde tasvir edip karşımıza çıkarıyor? Acaba cennet ve cehennem üzerinden henüz gerçekleşmemiş olan ama olursa böyle olur, ha haberiniz olsun tarzından bir bilgi mi veriyor Allah Teala, yoksa imanımız gereği %100 asla virgülünde bile tereddüt etmeyeceğimiz bir bilgiye mi ulaştırıyor Allah bizi? Elbette mümin olarak, mümin insanlar olarak biz yeryüzünde bizim gözümüzün önünde Ahmet'le Mehmet konuşurken, kulağımızla dinlerken, dinliyoruz, Ahmet'le Mehmet konuşuyor. Onu dinlerken Ahmet dedi, Mehmet cevap verdiği nasıl karşılıyorsak, kesinlikle Allahu Teala'nın Kur'an'ında haber verdiği, Peygamberinin hadisi şeriflerinde haber verdiği her şey %100 bizim Ahmet'le Mehmet'i gözümüzle görüp kulağımızla dinlerken duyduğumuz sözler gibidir, hatta daha doğrudur. Neden? Ahmet'le Mehmet benim gözümün önünde konuşurken, kulağımla ben onları dinlerken bana rol gereği konuşmuş olabilirler. Ben onların sesindeki ciddiyeti, doğruluğu anlamamış olabilirim. Ama Allah ve Peygamberi şöyle dedi, şöyle konuştu, şöyle cevap verdi dediği zaman, bu benim kulağımla duyduğumdan, gözümle gördüğümden çok daha fazla doğrudur, çok daha gerçekçidir. Buna böyle iman ederim ben. Buna iman etmedikçe de mümin olamam zaten. Şimdi gözümle görüp kulağımla şu anda dinlediğimden şüphe ederim de Allah'ın Kur'an'ında, peygamberinin hadislerinde şöyle oldu diye belki 10 bin sene sonrası için, belki 100 bin sene sonrası için verdiği bilgiden tereddüt etmem. Benim kulağım yanılır, gözüm yanılır, Allah'ın kitabı yanılmaz. Mümin olmak budur zaten. Elhamdülillah. Bunun dışında bir insan mümin olamaz. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim, bu örneklendirmeye çalıştığım cennet ve cehenneme ait konuşmalarla doludur. Onlarca örnek vardır Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde. Bugün Allah-u Teala'nın Müddessir suresinde cehennemdeki bir sahneyi aktarışını görmek istiyoruz. Cehennemde kafirler ebedi bir şekilde yanacaklar. Ara sıra mola vermek yok. Ara sıra ateşleri yeniden tutuşturuluncaya kadar şöyle bir 10 dakika hava almak yok. Volta atmak yok. Cennette de müminler ebediyen kalmak üzere yerleşmişler. Bu arada Kur'an'ın verdiği bilgilerden anlıyoruz ki Allah'ın cennetteki mümin kullarına yapacağı ihsanlardan birisi de şöyle bir mutluluklarını hissetsinler diye mümin kullarına, yani cennetteki kullarına cehennemdekilerle görüşme imkanı verecek Allah. Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde bu bilgi var. Cennettekiler, mesela Allah Teala buyuruyor ki cennettekiler cehennemdekilere diyecekler ki, nasıl Allah'ın sözünü doğru gördünüz mü? Ha, doğru mu söylüyormuş Allah? Diyecekler. Müminler diyor. Bunu girip cehennemin içinde nasıl söyleyecekler? Onu Allah bilir. Ama şu dünyada medyalarıyla, tiyatrolarıyla müminleri alay konusu ediyorlardı ya. Müminleri geri kalmakla, hayatı yaşayamamakla, hayatın kıymetini bilmemekle, yaz tatilini sahillerde geçirememekle, eğlence merkezlerinin tadını çıkaramamakla müminleri itham ediyorlardı ya. Müminler de, onlar bir haftalık yaz tatilinden dolayı müminleri keyfini bilmez kimseler biliyorlardı. Ebediyen tatil yaptığı yerde mümin, cennette bu sözün cevabını verecek. Hel vecettum ma va'ada rabbukum hakka? Allah'ın kullandığı vaatler, sözler doğru muymuş? Kalu na'am. Evet, doğruymuş. Allah doğru söylüyormuş. Demekten başka çare yok. Sonra müminler zalimlere lanet olsun deyip onları protesto edip geri gelecekler. Hani burun kırpıyorlardı ya alışveriş merkezlerindeki tesettürlülere. Hani tesettür eğlence konusuydu ya. Ela la'natullahi alel zalimin. Şimdi de Allah'ın laneti sizin üzerine olsun. Yanın kavrulun burada diyecekler, Allah buyuruyor. Şöyle gözümle gördüğüm bir olaydan daha fazla böyle olacağına iman ediyorum elhamdülillah. Bu sahnelerden biri kardeşler, Müddessir suresinde cennetteki müminlerin cehennemdekilerle konuşmalarından birini naklediyor Allah Teala. Fi cennetin yetesaeluna anil mucrimin. Kendileri cennette olanlar cehennemdekilere soracaklar. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Sizi cehenneme yuvarlayan nedir? Niye siz cehenneme girdiniz? Dünyada beraberdik. Aynı hayatı yaşadık. Siz cehenneme niye girdiniz? Siz neden buradasınız diye soracaklar Allah buyuruyor. Kim soracak? Cennete girme hazzına eren, iman şerefiyle ölenler, cennette olanlar kafirlere bu soruyu soracaklar. Niye cehennemdesiniz siz? Onlar da kardeşler cevap verecekler. Çünkü herkes cehenneme niye girdiğini biliyor. Kura bana çıkmış da ben mecbur burada kaldım şeklinde değil. Ya Allah cehenneme soktuğu kulunun eline suç dosyasını koyacak. Onun alnında suçları yazacak. Onlar da bilecek ki bizim suçumuz budur. مَنْ سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Sizin cehenneme girmenizin sebebi nedir? Şimdi kardeşler dikkat ediyoruz. Rabbimiz bu sahneyi ileriki yıllara ait bir tiyatronun parçası olarak anlatmıyor herhalde bize. Kur'an ne kitabı? Öğüt kitabı. Mümin niye Kur'an okuyor? Kendisine şekil versin, çeki düzen versin diye. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Siz niye cehennemdesiniz? Sizi ne düşürdü bu cehenneme sorusuna cehennemdekiler cevap veriyor. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ Biz namaz kılanlardan değildik. وَلَمْ نَكُ مُطْعِمُ الْمِسْك۪ينَ Biz kimseyi doyurmazdık. Miskinleri doyurmak diye bir zevkimiz yoktu. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِض۪ينَ Sıradan yaşardık. Sıradan bir adamdık. Kamuoyu ne derse onu yapardık. Tam kamuoyu sözü geçerli bir kavram kullanıyor. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِض۪ينَ Eğlenenle eğlenir, konuşanla konuşurduk. Helal mı haram mı diye bir eleğimiz, süzgecimiz yoktu. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ Ve kıyameti yalanlardık. Böyle bir gün çıkmaz karşımıza derdik. Kaç şey saydı cehennemdekiler, niye buradasınız sorusuna? Namaz. Açla ilgilenmemek, sıradan adam olmak, sıradan bir vatandaş, eleksiz, sansürsüz dinleyen, sansürsüz konuşan adam olmak, kıyameti inkar etmek. Tersten başlayalım. Dört şey sayıyor Allah Teala. Bunu geriden sayalım biz. Kıyameti inkar etmek. Dirilme yok, cennet yok, cehennem yok demek. Seviyesiz, sıradan bir adam olmak. Açla ilgilenmemek, namaz kılmamak. Yukarıdan aşağı doğru sayalım. Namaz kılanlardan olmamak, açla ilgilenmemek, sansürsüz kulak, sansürsüz ağız sahibi olmak ve kıyameti inkar etmek. Kur'an ansiklopedi değil, ayrıntılar kitabı değil. Allah cennetin de cehennemin de İçindekilerin lisanından nereden, hangi yoldan cehenneme girildiğini, hangi yoldan cennete girildiğini Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Bu Müddessir suresinin ayetlerinde de Allah Teala cehennemdekilerin ağzından böyle diyecekler diyor. Cehennemdekilerin ağzından cehenneme sürükleyen dört suçu sayıyor. Aslında mesela faiz yiyen de faizden dolayı cehenneme girecek. Mesela melekleri inkar eden de melekleri inkar ettiği için, mesela kitaplara iman etmeyen de, mesela peygamber öldüren de cehenneme girecek. Mesela ana baba katili de cehenneme girecek. Mesela Allah yoktur haşa diyen de cehenneme girecek. Ama şu cehennemin ortasından dört kişiyle anket yapılıyor. Cehennemin ortasından dört kişiyle anket yapılıyor. bu dört kişinin verdiği cevabı cehennemdekilerin ortak cevabı olarak Allah bize veriyor. Cehennemdekilerin ortak cevabı. Bu bize şöyle bir soru sordurtturabilir mi? Acaba diğer suçlar o kadar önemli değil. Mesela Allah yoktur demek. Bu kadar ağır bir suç değil mi? Ya da peygamber öldürmek, hızarla, destereyle peygamber kesmek, cehennemde bu kadar riskli bir suç kabul edilmiyor mu? Kitaplara iman etmiyorum, Kur'an'a, Tevrat'a iman etmiyorum demek, bu cehennemde ebedi tutan bir suç değil mi ki? Allah dört şey sayıyor. Bu dört şey insanların neden cehennemde olduğunu yansıtıyor. Bu birinci soru. İkinci soru. Bir insan, ben kıyamet gününe iman etmiyorum, ben cenneti cehennemi kabul etmiyorum dedikten sonra fakire bir tas çorba verse ne olur, vermese ne olur? Namaz kılsa Allah o namazı kabul ediyor mu ki? Ben namaz kılanlardan değildim diyorlar. Dördüncü suçları ne bunların? Biz kıyamet gününe iman etmezdik diyorlar. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ Kıyamet gününü inkar ederdik biz. Böyle bir şey yok derdik. Bir insan cenneti cehennemi, dirilmeyi, mahşeri inkar ettikten sonra kafirlere bir tas çorba vermekten dolayı Allah sevap yazıyor mu ki? Bunun suçlarından birisi de açları, miskinleri doyurmaz da oluyor. Kafirler seviyeli konuşmalar yapsalar ne olur? Seviyesiz konuşmalar yapsalar ne olur? Dinlediği, izlediği haberlere göre yaşasa ne olur? Çok ciddi, seviyeli şeyler dinleyip yaşasa ne olur kafir? Şu dört şeye tekrar ediyoruz. Namaz, yedirmemek, seviyesiz adam olmak, sıradan haberlere göre yaşamak ve kıyameti inkar etmek. Kıyameti inkar etmeyi anladık. Dağları deviren bir suç bu. Ama seviyesiz, onun bunun lafına katılan bir adamla kıyamete inanmıyorum diyen nasıl bir arada duruyorlar? Kıyamete iman etmeyen birisi her gün 1000 fakir doyursa, 100.000 Afrikalıyı giydirse, yedirse, içirse, kıyameti inkar ettikten sonra ona bir hayrı var mı bunun? Yok. Her gün teheccüde kalksa 5 vakit namazın dışında ama sabahleyin de kıyamete iman etmiyorum dese, namaz kılsa ne olacak bu adam? Hatta kıyamete iman etse, aman aman cehennemden korkuyorum dese, cennete girmek istiyorum dese, zinanın haram olduğunu inkar etse, faizin en büyük haramlardan olduğunu inkar etse, namaz onu kurtarıyor mu? Yine kurtarmıyor. Dönüp tekrar Kur'an'a o zaman müracaat edelim. Mâ selekekum fî sakar, sizi cehenneme sürükleyen nedir sorusuna, kâlû lem nekum nel musallîn, biz namaz kılanlardan değildik. Ve lem neku nut'imul miskin, miskini doyurmazdık. Ve kunnâ nehûdu me'al hâidîn, kim hangi lafı yaparsa ona inanır, onunla devam ederdik. Bu hak mıdır? Batıl mıdır? Müminin ağzından çıkar mı? Mümin böyle şey düşünür mü diye bir tereddüdümüz olmazdı. Haberler de çıktı, tamam doğrudur derdik. Ve kunnâ nukezzibu bi yevmiddîn, ve biz kıyameti inkar ederdik. Ne oldu şimdi? Hani imanın diğer şartları? Hani diğer ağır günahları işleyenler? Nerede Firavun? Nerede Karun? Nerede Ebu Cehil'in işlediği suçlar? Hani peygamberleri destereyle kesenler? Kardeşler, elbette Allahu Teala peygamberleri destereyle doğrayanları, minik çocuklara işkence yapanları, binlerce insanı kazdıkları çukurları ateşle doldurup o ateş çukurlarına atan hainleri, insanların rızıklarını ellerine alıp aç bırakan, sefil bırakan zalimleri, kul hakkıyla ahirete gidenleri, ülkeleri, milletleri sömürüp sefil bırakanları elbette Allah cehenneme koyacak. Onların cehennemde ebedi kalacaklarına dair bir tereddüdümüz yok bizim. Ama bu ayetler, Müddessir suresinin bu ayetleri ne diyor acaba? Kaplandan kaçan eşekler gibi cehennemde yuvarlanacaklar, Allah buyuruyor bu ayetlerin devamında. Ennehum humurun mustenfirra farrat min kasvera. Kaplanlardan kaçan eşekler gibi cehennemde oraya buraya yuvarlanacaklar, Allah buyuruyor. Bu kadar ağır cehennem azabını deseydi ki kıyamet inkar ederdik biz ve orada bitseydi mesele yok. Zaten kıyameti inkar eden eşeğe bile benzemez kıyamet günü. Eşekten de fena bir halde o. Ama üç şey var. Biz Müslümanlar olarak iman ehli olduğumuz için bu üç şeyi sıradanlaştırıyoruz. Kıyamete inkarın dışındaki üç şey, bize göre sıradan şeyler bunlar. Ama bu ayetlerde görüyoruz ki Allah bunları sıradan bir şey olarak görmüyor. Ne görüyor ya? Kıyamet yoktur, cehennem yoktur, cennet yoktur, sırat yoktur, mahşer yoktur diyen gibi işlenmiş suç sahibi olarak görüyor Allah. Kimi? Namaz kılanlardan olmamayı. Burada bir incelik var, ona döneceğiz inşallah. Namaz kılmamak demiyor Allah. Namaz kılanlardan olmak. Namaz kılmak bile yetmiyor. Namaz kılanlardan olmak. Camide namaz kılanların bizimle beraberdi bu diye şehadet edeceği kimselerden olmaktır esas olan. Namazı kılınmış olmak da değil mesele. Namaz kılanlardan olmak. Lem neku minel musallin. Namaz kılanlardan değildik biz. İki, bize göre sıradan bir şey. Aşure gününde aşure çorbası dağıtmak. Aç bir yetim akrabaya bir tas çorba vermek. Bize göre sıradan. Ama cehennemde yapanı ile yapmayanı kıyamet günü vardır veya yoktur diyenle benzeşen bir olay bu. Fakiri doyurmak, miskini doyurmak, açın midesi boş olanın midesiyle ilgilenmek. Ve her haber bültenini sonuna kadar dinlemek. Her konuşulan söze katılmak. Öyleymiş, ha öyleymiş, böyleymiş, tamam böyleymiş seviyesinde olmak. Kulağı sansürsüz, gözü sansürsüz, dili sansürsüz adam olmak. Bize göre normal. Hatta bize göre köylü zaten böyle olur, her denen lafa inanır. Şehirliler biraz daha belki dikkatli dinler, dikkatli konuşurlar bize göre. Ama Kur'an'a göre mümin insan her sözün girdiği bir kulağın sahibi değil, her sözü söyleyen bir dilin sahibi değil, her şeye bakabilen bir gözün sahibi değil mümin. Mümin şuurlu insandır. Koyun gibi güdülmez. Haber bültenleriyle yönlendirilemez mümin. Çünkü mümin Kur'an'a iman etmiştir. Yeryüzünde hak batıl mücadelesinde hakkın tarafında yer almış bir insandır mümin. Dolayısıyla mümin sıradan bültenle, yayınla, basınla yönlendirilemez. Yönlendirilirse o kıyameti inkar bataklığına doğru yürüyen bir adamdır. Bunu toparlayacağımız Bir cümle daha kuralım kardeşler. Bize göre en büyük suçlar neler olabilir? Kafirleri cehenneme sürükleyen neler olabilir diye sorsaydık, herhalde 10 cevaptan biri kıyameti inkar etmek olurdu zaten. Ama Allah'a göre, cehennemde o azabın içinde kaynayanlara göre, ki sanki bugün onlar cehennemdeler ve onlarla röportaj yapılıyor, anket yapılıyor gibi bir tazelikle biz bunu dinliyoruz Allah'tan. Hiç eski bir olay değil, gelecekteki bir olay da değil, şu andaki bir olay bu. Allah'a göre, imanımız olan Kur'an-ı Kerim'e göre, cehennemliklerin ortak suçları dört kalemde özetleniyor demek ki. Kıyameti inkar etmek, sıradan adam olmak, kamuoyu adam olmak, açla ilgilenmemek ve namaz kılanlardan olmamak. Bu bize şu şuuru veriyor. Namaz kılanlardan diye bir kimlik ispat edememiş olmak, benim kimliğimde namazlı adamdır diye bir belirgin renk yoksa imanımda bir sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Çünkü namaz kılmayan kafir değil. Ama her kafir bu barajı geçmiş kafirdir. Evet, ehli sünnetin imanı şudur. Namaz kılmamak kafirlik değildir. Ama cehennemde kıyameti inkar ettiği için, cennet cehennem yok dediği için kavrulan, kebap olan kafirler, namaz kılanlardan olmama barajından sonra o noktaya gelmişlerdir. Evet, her kol ağrısı kanser değildir. Ama bütün göğüs kanseri yaşayanlar kol ağrısı yaşarlar. Evet, göğsündeki her sıkışıklık kalp krizi değil. Ama bütün kalp krizi yaşayanlar bir göğüs sıkışıklığı yaşamışlardır önce. Evet, 3 vakit, 5 vakit, 5 sene, 10 sene, 20 sene, 50 sene bile namaz kılmayan, namaz kılanlardan olma vasfı, niteliği kazanamayan kafir değildir. Ama bütün kafirler bu vasıfla cehennemde bulunacaklar. Bu ne demek? Evet, kafir değil. Namaz kılanlardan vasfını almamak kafirlik değil. Ama her kafir bu vasfı taşıyor. Bu bir uğurdur, mikroptur, hastalıktır. Götürdüğü nokta dördüncü noktadır. Nedir dördüncü nokta? Kıyameti inkar etmek. Namazsızlık bunun başlangıcı. Evet, pişirdiğin yemek, zekat borcun yoksa, kafirle veya müminle, insanla, hayvanla paylaşmak zorunda olduğun bir yemek değildir. Ama kafir olsun, mümin olsun, insan olsun, hayvan olsun, yemeğinden aça vermek kafirin yapamayacağı bir iştir. Bütün cehennemde ebedi yanacak kafirler, midesine koyacağı şeyi başkasının midesine indirmez adamdılar. Bunun için Allah Teala yemeğinden başkasına yedirmeyene kafir demiyor. İmanı bozan bir şey değil bu. Ama pişirdiğinden vermeyen cimrilik, bu tür cimri cehennemde ebedi kalacak kafirin karakteridir. Mümin buna da dikkat eder. Evet, üçüncü suç olan, yani insanın haberlere göre, dediler duydum, bizim orada bir hacı anne var, o anlatmıştı, benim teyzem demişti laflarıyla yaşayanlar, kulağına Kur'an süzgeci, ağzına Kur'an süzgeci, gözüne Kur'an süzgeci takmadan yaşayanlar, ajanslarda geçti mübarek, sanki vahiy ile geldi, haberlerde çıktı, her haberde çıkana, gazetede çıkana, reklama, propagandaya göre yaşayanlar elbette kafir olmazlar. Küfre düşmenin şartlarından biri değil. Ama Allah bu vasfı, yani sıradan yaşamayı, kamuoyuna göre güdülmeyi, koyun olmayı, keçi gibi yaşatılmayı, bir köpeğin peşinden gitmeyi, köpeğin dürtmesiyle yaşamaya razı olmayı benimsemiş insanları Allah kıyameti inkar edenlerle beraber sayıyor. Halbuki onlar kafir değiller. Ama bütün kafirler, ebedi cehennemde kalacak olanların temel karakteri de budur. O zaman kardeşler, مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ, sizi cehenneme düşüren nedir sorusuna cehennemlerin verdiği, cehennemdekilerin verdiği dört şıklı cevabı tekrar hatırlıyoruz. Namaz kılanlardan değildik. Miskinleri doyurmazdık. Sıradan yaşardık. Kıyamet gününü inkar ederdik. Dört şey. Bu imanı olan herkes için yeterli bir derstir. Artık bu ayetleri dinleyen birisi Afrika'daki veya filan yerdeki aç bir çocuğun kursağına koyduğu bir dilim ekmeğin ne manaya geldiğini çok iyi anlar. Allah için yardım edin dendiğinde müminin tüyleri neden diken diken olur? Bunu anlar mümin. Çünkü وَلَمْ نَكُنُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, biz miskinle ilgilenmezdik. Böyle bir derdimiz yoktu. Yedirmek diye bir derdimiz yoktu bizim. Cehennemdeki her kafirin temel karakteridir bu. Halbuki kafir her gün bir tır dolusu ekmek dağıtsa, dünyanın bütün açlarını dönerle doyursa, yeryüzünde onun elinden yemek yememiş tek bir fakir kalmamış olsa bile ebediyen onunla cennete giremez, ebediyen cehennemden bir dakika kurtulamayacaktır. Muhammed aleyhisselamı Ebu Talip senelerce doyurdu, uğruna can verdi, cehennemden kurtulamadı. Peygamber bile doyursan, değil fakir, peygamberi büyütsen, ona hizmet etsen, uğruna can versen, iman etmeyenin değeri yok. Ama bütün kafirler açla ilgilenmezler. Kemikleri birbirine yapışmış, bir poşet haline gelmiş bir çocuk resmi onları etkilemez. Onun propagandasını yapar, cebinden kuruş çıkarmaz. Vergisinden düşürecekse eğer, çıkarıp onu verir. Menfaati varsa açı doyurur. Ama mümin öyle değil. Açın bulunduğu yerde aç kalmaya razı olur mümin. Mümin budur. Değerli kardeşler, biz bu birinci dosyanın üzerinde durmak istiyoruz. Cehenneme niye düştünüz sorusunun ilk cevabı لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ, namaz kılanlardan değildik biz. Dikkat ediniz, namaz kılmazdık değil. Çünkü namazı kılmak bir düzeydir. Namazlı adam, namazlılarla beraber olmak bir üst düzeydir. Sadece namaz kılmak da yetmiyor. Namazlı adam karakteriyle yaşamak gerekiyor. Çünkü bir namaz kılan var, camiden çıkınca faize gidiyor. Bir namaz kılan var, namaz onun hiçbir menhiyatına mani olmuyor. Yalanını engellemiyor, gıybetini engellemiyor, kul hakkı müdahalesini engellemiyor. Bu namaz kılmak sadece. Bir de var ki namaz kılanlar diye yapılmış bir tasnifte namazlılar arasında görünmek. Ne demek? Namazı gibi yaşıyor demek. Namaz kıldığı için harama bulaşamıyor demek. Ben bugün sabah namazı kılmış bir müminim, ölürüm yalan konuşamam diyor. Namaz kılanlardan olmak budur. لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ, biz namaz kılmazdık değil, namaz kılanlardan değildik. Karakterimiz namaz karakteri değildi diyor. Bunun için biz şu hakikati yeryüzünün en büyük hakikati olarak bileceğiz. İman ehli arasında bir de namaz karakteriyle yaşayanlar var. Namaz kılanlardan olmak bir ayrıcalıktır, bir karttır, kimliktir namaz. Namaz kılanlardan olanlar yalan konuşamazlar. Sözünden cayamazlar. Randevularına hıyanet etmezler. Eşlerine, ailesine, akrabasına Allah'ın tanıdığı hakkı yok sayamazlar. Namaz kılmak bir simgedir. Allah'la beraber yaşamanın simgesidir. Bu simgeyi yakalayamayan namaz eğilmeleri, namaz kalkmaları yapıyordur. Lem nekum minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik, adam değildik demek. Sarhoştuk demek. Hırsızdık demek. Açla ilgilenmezdik demek. Ezan duymadığımız için hiçbir hakkı da duymazdık demek. Bunların toplamında da ahireti inkar ederdik zaten. Çünkü namazı inkar edenin, namaz kılanlardan olmayanın biz kıyamet gününe inanmıyoruz demesi kadar doğal bir şey yok. Çünkü namaz mahşer yerinde bulunmayı günde 5 defa hatırlatmak için zaten vardır. Ey ümmet, ey iman edenler, bu din namaz dinidir. Bunun için Allah namaz kılanlardan olmamayı, kıyamet gününü inkar edenlerden olmanın birinci basamağı olarak Müddessir suresinde anlatıyor. Hiçbir mümin namazdan önemli bir vasıf göremez. Çünkü Allah belki binlerce sonra gerçekleşecek olan cehennem sahnesinin birinci nedeni olarak namazı gösteriyor. Mümin olarak biz, Kur'an'a iman edenler olarak biz, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman edenler olarak biz, hayatımızda bir numaralı vasfı namazla koymak zorundayız. Bize göre iyi çocuk namaz çocuğudur. Bize göre iyi damat namazlı damattır. Bize göre iyi ortak namazlı ortaktır. Namaz kılmadığı halde, namaz kılanlardan olmadığı halde çok iyi bir ortağın var diyemezsin eğer sen namaz kılanlardansan. Eğer ben namaz kılanlardansam, bana göre namaz hayattır. Doğruluğun, kalitenin ölçüsüdür. Velev ki farzlarıyla olsun namaz kılmadıkça hiç kimse benim gözümde iyi değildir. Çok iyi bir uzman değildir. Mesleğinde iyi olabilir. Mesleği iyi olabilir. İnsanlığı Allah'a yaramadıktan sonra bana nasıl yarayacak? Allah'a göre iyi olmayan benim gözümde iyi olursa ben Allah'ın iyi kulu nasıl olurum o zaman? Tıpkı alkole, şaraba iyi diyemeyeceğim gibi namaz kılanlardan olmayana da iyi diyemem, imanım tehlikeye girer. Kardeşler, bazı hakikatler gün yüzüne çıkması lazım. Çare yok, namaz kılanlar ve kılmayanlar, namaz kılanlardan olanlar ve olmayanlar diye ayrım yapacağız. İşimizde, evimizde, her yerde bu bizi ilgilendirecek. Siyaset kararlarında ilgilendirecek. İnsan namazla mükelleftir. Ha ahiret yok, cennet cehennem yok demiştir. Ha namaz kılanlardan değildir Allah'ın gözünde. Namaz bizim her şeyimiz. özellikle defa defa söylüyorum, namaz dinin çok önemli bir emri değildir kardeşler. Bu cümleyi yanlış öğretiyoruz. Müslüman için namaz çok önemlidir. Bu söz söylenemez. Müslüman için namaz dindir veya değildir. Önemli kelimesi yetmiyor. Oruç çok önemli bir ibadettir. Hac çok önemli bir ibadettir. Namaz önemli bir ibadet değildir. Namaz dindir. Varsa din var. Yoksa din yok. Kime göre? Allah'a göre, peygamberine göre. Evet, bu söz çok ağır bir söz. Çok ağır bir söz. Ama ne edelim? Ashab-ı kiram, onlarca emri var Allah'ın, sadece namaz kılmayanı kafir görüyorlardı. Oruç tutmayan için kafir demiyorlardı. Hac etmeyen için kafir demiyorlardı. Ama namaz kılmayana sen Müslüman değilsin diyorlardı. 3 gün ard arda namaz kılmayan birisi namaz kılmıyor. Lemnekü minel musallin. Namaz kılmayanlardandı o. Namaz kılanlardan değildi. Bu en büyük gerçek kardeşler. İşi değiştirelim. Parolamız değişsin. Namaz önemli değil. Namaz dindir. Müslümanlıktır veya başka bir şeydir. Namazı böyle göreceğiz. 1. 2. Eğer bu gördüğümüz görüşümüz doğruysa, samimi isek, otobüs biletimizi namaza göre alacağız. Çocuklarımızın eğitimini namaza göre ayarlayacağız. İş yerimizi, evimizi camiye göre ayarlayacağız. Eğer bu görüşümüzde doğruysak. Evet, cehenneme girenler böyle diyeceklermiş, ne kötü, Allah kurtarsın demek başka şey. Film gibi seyredip de bizimle ilgisi yok. Cehenneme düşenler öyleymiş. Biz zaten ölünce, cenazemiz kılınınca nasıl bilirdiniz dendiğinde, evliya Allah'tan bilirdik diyorlar ya orada zaten. Öyle deyince de melekler hemen inanıyorlar buna zaten. Bir de cenaze arabasına merhum filan yazıyorlar. Merhum zaten rahmet görmüş demek. Oh ne güzel ya. Bizim için değil zaten bu ayetler. Kim için? Şansı cehenneme düşmekten yana olanlar için. E biz zaten Sultan Fatih'in çocukları olarak otomatik cennetlik yazılıyoruz biz. Yeter ki İstanbul'da doğmuş ol. İstanbul'da doğdun. Bir de Kadir Gecesi'ni kesin peygamber bilmediği halde sen bildin. Kadir Gecesi'de dua ettin. E ne güzel zaten sen. O cennetliksin. İşte ölüm gelmiyor. Ölüm gelse hemen cennete gidecek zaten. Bir ölebilse intihar etmek de büyük günah. Yoksa ölmeden cennetlik olduğu belli. Nerede bu hal? Nerede bedava bu kadar? Nerede cenneti, cehennemi son nefesinde bile kendisi için garanti görmeyen Ebu Bekirler, Ömerler? Var mı öyle bedava? Bu ayetler bizim kulaklarımıza dökülüyor. Kafirlerin bu ayetleri dinlemeyeceğini Allah biliyor zaten. Müddessir suresiyle kafirin ne işi var? Fatiha suresiyle işi yok ki Müddessir suresiyle işi olsun. Bu mümin dinlesin diye Allah'ın okuttuğu Kur'an'dır. Mümin kendine pay çıkarmıyor. Kime çıkarıyor? Ben bu işi ciddiye alırım. Müminim çünkü. Namaz kılanlardan olmak gerektiğine inanırım. İkinci nokta. Eğer buna samimi bir şekilde inandı isem, kızımı istemeye geldiklerinde son bir aylık namazına göre kızımı tanıtırım. Derim ki, kızım 3-4 defa sabah namazı kaçırdı, haberiniz olsun. Alıyorsanız alın, almıyorsanız almayın. Ya evde kalırsa kız, bu ayrı bir sorun tabi. Evde kalırsa, ya cehennemde kalırsa, ya cehennemde kalırsa, evde kalmak ölüm mü? Ben birisine kefil olurken, aynı mahallede oturuyoruz, aynı apartmanda oturuyoruz ama bizim camide hiç görmedim demeliyim. Sabah namazında görüyorum demeliyim. Yani namaz kılanlardansam eğer, namaz kılanlar bloku kurmak zorundayım zihnimde. Bana göre benim kızım, oğlum, eşim, babam, annem, benimle özel bağları var. Bu elbette benim ne namazla ne hacla asla atamayacağım veya tekrar ilave alamayacağım bir özellik. Akrabalığım, yakınlığım. Ama ikinci insanların benim oğlumla, kızımla, babamla, kardeşimle bağları namaz üzerinden kurulmalı. Referans gücümüz namaz üzerinden olmalı. Biz eğer namazı imamların camilerde yaptığı bir göreve ait bir iş olarak görürsek, yani hayatımızın en ayrıntısında bile etkisi olan bir iş olarak değil de Müslümanların yoğun olarak yaptığı bir ibadet, çok önemli ama namaz çok önemli ha, şeklinde görüyorsam, bu iyi bir yatırım değil. Bu namazı tanıyabilmek üzerine kurulu değildir. Bu namazı sıradan bir ibadet görmektir. Sıradan bir ibadet görünce işte bırakarsın, açta bırakarsın, yolda bırakarsın, hep bırakarsın zaten. Düğün günü bırakarsın. Çocuk namaz bırakmamış, kız namaz bırakmamış ama düğünlerine akşam namazı vaktine gelmiş, ikisi de namazı kılmamışlar. Niye kılmadın sorusuna o kadar tabii cevap veriyor ki, mazerete bakın ama. Kalabalığı bırakıp gidemedim dese bunu biraz aklım alacak. Biraz alacak aklım. İmanım almıyor da aklım alıyor. Diyor ki hocam diyor, kaç gün hazırladık bu kıyafeti diyor. Şimdi namaz kılsam bozulacak üstüm başım. Lem neku minel musallin. Lem neku minel musallin. Ashab-ı kiram düğünü böyle bir şeye rastlasaydı, değil üstündeki kıyafetin, gelinliğin, gelin kıyafetinin namaz kılmaya uygun olmaması. Bir dakika Bilal'in ezanından sonra, ya bir dakika dur nikah akdini kıyıyoruz sonra cemaatle hep beraber kılarız zaten denseydi, bir sahabi Allah için bir daha o düğüne damat gelin olarak katılabilir miydi? Kardeşler hafız olabilir, iyi Müslüman olabilir, namaza pantolonunun ütüsünü bile feda edemeyenin işi çok zor, Allah yardımcısı olsun. Allah kurtarsın demek zorundayız. Kıyafeti günlerce hazırlamış. Cehennemi de melekler senelerdir tutuşturuyorlar zaten. Sakar tutuşuyor. Tutuşuyor. İşte bir şahsın üzerinden bir ayıplamanın örneği değil bu. Mantığı tanımak istiyoruz. Üzerindeki gelinlik namaz kılmaya müsait değilmiş. Yazıklar olsun. Keşke çullarla, battaniyelerle örtünüp gelinlik giyseydin sen. Neyimiz namazdan daha değerli bizim? Namaza feda edilemeyecek neyimiz var bizim? Üçüncü meselemiz kardeşler, büyük bir hakikat. Nedir o biliyor musunuz? Allah'ın namaza bakan gözünü gördük. Kıyameti inkar gibi görüyor bu namazı kılmamayı. Yani namazın yeri bir başka. Bizi haktan saptırmak için Allah'tan söz ve yetki almış olan şeytana göre namazın değeri nedir acaba? Onu da çok iyi biliyoruz. Nereden biliyoruz? Şeytan ekonomisi, kafası iyi birisi. Bir şeyin kıymetini veya düşüklüğünü nereden ölçüyor? Allah'tan ölçüyor. Allah namaza dindir veya değildir diyorsa, şeytan da bir namaz kaçırttırsam bunu dininden soğutmuş sayılırım diye düşünüyor. Bu bizi şu sonuca götürüyor. Rakibimiz ve ezeli düşmanımız olan şeytan için de namaz böyle önemli. Önce kılmamamız için, sonra da kılsak da berbat bir namaz kılmamız için muhakkak uğraşıyor. En büyük müftünün düşünemeyeceği fetvaları verir sana. Hayatında aklına gelmeyen şeyleri aklına getirip seni ifsad edebilir. İşi bu, o da bundan geçiniyor çünkü. Nasıl biz bir namaz kılarak Rabbimize yakın olmak istiyoruz, o da bari bir namaz kaçıttırayım diye düşünüyor. Biz bu mantığı unutmamak zorundayız. Yani Allah bu kadar büyük bir namaz hamlesi yaptırdı bize. Bu şu demektir, şeytanı da Allah üzerimize gönderirken bize namazı koruyun dediği kadar ona da namazını bozdurt, namaz kıldırtma dediğini unutmayacağız. Yani bizim can damarımız, krizlerimiz namaz üzerinden. Eğer namazımızı kaybettirdiyse şeytan bize, aç doyurmayı unutturacak zaten. Sıradan adam olmayı zaten becerecek. Kıyameti inkar da zor iş değil onun için ondan sonra. Kur'an'ın sırasından bunu anlıyoruz. Eğer kıyameti inkar, cenneti cehennemi inkar sürecine kaymak istemiyorsa Müslüman, sabah Allah'ın zimmetine girecek, akşam Allah'ın zimmetine girecek, bu da sabah namazıyla yatsı namazıyladır. Eğer bu hakikati de anladıysak, kavradıysak, o zaman namazlı bir hayat, namaz kılanlardan olma mücadelemiz, kendimiz, çocuklarımız, mesulü olduğumuz insanlar üzerinden yürüyecek. Eğitim bizim için namazla beraberse değerli olacak. Namazı olmayan bir eğitimi, öğretimi değerli göremeyiz biz. Görürsek kendimizle çelişmiş oluruz. Hem namaz hayattır, dindir, Allah'tır, cennettir, cehennemdir diyorum. Hem de cennetle cehennemle fersah fersah uzak bir mesafede olan basit bir iş görüşmesini namazdan daha değerli hale getiriyorum. Kendimle çelişmiş olurum. İmanımla, akidemle çelişmiş olurum. Bunun için namazsız bir ümmet Muhammed'in ümmeti değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Namazı hayat olarak görmeyen, din olarak görmeyen bir ümmet merhum ümmet değildir. Bu vasfı kaybetmiştir. Namazsız dinin adı İslam değildir. Namazsızın iyiliği olmaz. Namazımız dinimizdir. Muhammed aleyhisselamla bağımızın adı namazdır bizim. Bir Müslümanın faize düşmesine bile, faiz gibi bir bataklığa düşmesine bile bir mazeret tasarlanabilir. Kağıt üzerinden en azından faizin şöyle bir nedeni vardı denebilir. Ölümcül bir neden öne sürülebilir. Zinaya bir ölümcül gerekçe söylenebilir. İnanır melekler, inanmaz. Ayrı bir konu. Ama namazın böyle bir özrü de yok. Abdest alamamak bir özrü değil. Teyemmüm yapamamak bir özrü değil. Felçli olmak özür değil. Hasta olmak özür değil. Tek özür var. 24 saati akılsız geçiren için namaz şartı yok. 5 saat, 10 saat akılsız, 15 saatte akıllıysa yine namaz kılacak. Delilik dışında namazın engeli yok yeryüzünde. Neden? Abdest alamayana teyemmüm yap diyor Allah. E teyemmüm de yapamıyorum. Kaldırdım teyemmümü, kıl öyle diyor. Teyemmüm yok. Kıbleye dönemiyorum, uzaya dön. Nereye dönersen dön. Ayakta duramıyorum, yat. Yattım, ellerim hareket etmiyor, kıpırdama. Başımdan başka oynayan yerim yok. Hep alçıdayım. Başını salla, rükû olsun. Bir daha salla, secde olsun. Fatiha'yı okuyamıyorum. Bir kere Allah de, rükû yap. Kafam oynamıyor. Gözün oynuyor mu? Oynuyor. Gözünü de kılacaksın. En azından gözünü kıpırdatacaksın Allah için. Kaya gibi adam, sandalyeden kalkamıyorsun. Allah gözünü kıpırdatabilecek olandan gözünü kıpırdat göreyim seni günde 5 defa diyor. Namaz, namaz ey ümmet, namaz. Benim namazım canlı olmadığı sürece Diğer işlerin görüntüsü geçici. Faizi de namaz engelleyecek aslında. Çünkü kötülüklerden o alıkoyar. Zinayı da namaz engelleyecek. Cinayetleri de namaz engelleyecek. Çünkü sabah namazını kılan Allah'tan korkar, cinayet işlemez. Eğer bütün İslami açılımlara, gelişimlere rağmen bankalarda bakkallar gibi çoğaldıysa, zina ayağa düştüyse, yasak olmaktan, ayıp olmaktan çıktıysa zina, namazın hakkı verilmediğinden, ümmet olarak, toplum olarak namaz kılanlardan olma karakterimizi kaybettiğimizden kaynaklanıyor bu. Ailece, cemaatçe, kardeşçe namaz için oturup kalkmak zorundayız. Biz namaza sahip çıktığımız kadar Allah bize sahip çıkacaktır. Namazı gevşettikçe Allah da bizi rahmetinden uzak tutacak. O uzaklaşma çoğaldıkça da sonunda cenneti cehennemi inkar eden, kıyameti inkar edenlerin bataklığına düşürmüş olacaktır. Namaz, önce namaz, ortası namaz, sonrası namaz. Biz namaz ümmetiyiz. Namazımız kadar imanımızda samimi olduğumuzu Allah'a ispat ederiz. Eğer kazara, bir gün kazaya bıraktıysak bir vakti, bu mümkündür. Peygamber aleyhisselamın başından da böyle bir sıkıntı geçmiştir. Bu bizim ondan sonraki namazlara daha sıkı sarılmamızı sağlayan bir doping olacaktır o zaman. Ben hayatımda bir kere öğle namazı kaçırmış birisiyim. Bundan sonra namaz benim için çok daha önemli hale geliyorsa Allah'tan mağfireti beklenecektir. Kardeşler, bu din namaz dinidir. Bu dine iman edenler namazlı insanlardırlar. Ve en önemlisi, namaz kılanlar diye bir grup var. Namazın hakkını verenler, namazı kendileri için referans kabul edenler, evlerini, işlerini cami dairesi içerisinde tutanlar, evlerini mescit haline getirenler, namazı başlangıç ve bitiş randevu saati olarak kabul edenler Allah'ın rahmetine çok yakındırlar. Ümmeti Muhammed de namaz ümmetidir. Ümmeti Muhammed ezan ümmetidir. Ümmeti Muhammed cami ümmetidir. Namazdan koptukça, cemaatinden ayrıldıkça aslında Allah'tan kopuyoruz. Ve kıyameti inkar edenler, din gününü, kıyamet gününü yalanlayanlar güruhuna doğru sürükleniyoruz. Ya namaz ya da bu bataklık. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.